Book 2 58 58 58 أجزاء الجسم testrészek testrészek أرسم رجلا rajzolok egy férfit Rajzolok egy férfit. الرأس أولا. Először a fejét. Először a fejét. الرجل يرتدي قبعة. A férfi kalapot hord. A férfi kalapot hord. الشعر لا يراه أحد. A hajat nem lehet látni. A hajat nem lehet látni. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. A füleket sem lehet látni. A füleket sem lehet látni. الظهر لا يراه أحد أيضا. A hátat sem lehet látni. A hátat sem lehet látni. أرسم العينين والفم. Lerajzolom a szemeket és a szájat. Lerajzolom a szemeket és a szájat. الرجل يرقص ويضحك. A férfi táncol és nevet. A férfi táncol és nevet. الرجل له أنف طويل. A férfinek hosszú orra van. A férfinak hosszú orra van. هو يحمل بيديه عصا. Visz egy botot a kezében. Visz egy botot a kezében. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Egy sálat is hord a nyaka körül. Egy sálat is hord a nyaka körül. الفصل شتاء والجو بارد. Tél van és hideg. Tél van és hideg. الذراعان قويتان. A karok erősek. A karok erősek. الساقان أيضا قويتان. A lábak szintén erősek. A lábak szintén erősek. الرجل مصنوع من الثلج. A férfi hóból van. A férfi hóból van. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Nem visel nadrágot és kabátot. Nem visel nadrágot és kabátot. لكن الرجل غير بردان. De a férfi nem fagy meg. De a férfi nem fagy meg. هو رجل من ثلج. Ő egy hóember. Ő egy hóember.